Tak w programie trzecim Polskiego Radia mówił minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jak podkreślił, lokalne władze w myśl tak zwanej ustawy antykoronawirusowej mają obowiązek przekazania Poczcie Polskiej spisów wyborców. Gość salonu politycznego Trójki odniósł się do postawy części samorządowców, którzy odmawiają przekazania danych obywateli poczcie, tak aby listonosze nie mogli dostarczyć im kart do głosowania. Potrzebny jest rzeczywiście dostęp do spisu wyborców i o taki dostęp Poczta Polska wystąpiła do samorządów gminnych, bo to one dysponują tymi spisami. Natomiast Związek Miast Polskich, ani żaden inny związek, ani żaden inny samorząd nie może stawiać się ponad prawem. Prawo jest tutaj jednoznaczne. Artykuł 99 ustawy antykowidowej mówi o tym wyraźnie, że poczta ma prawo oczekiwać dostępu do tego typu danych. To prawo musi zostać wykonane. Do samorządów o przekazywanie danych ze spisów wyborców apeluje też wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel. Jak tłumaczył, same dane PESEL nie wystarczą do prawidłowego doręczenia pakietów. Potwierdził jednocześnie, że pakiety mają być doręczane jako przesyłki zwykłe, nie wymagające potwierdzenia przez odbiorcę. Natomiast, żeby nie było jakichś niedomówień, że te przesyłki nie dotarły na miejsce, będzie drugi pracownik, który będzie miał listę, której źródłem będą dane ze spisów wyborców, ale oczywiście żadnych danych wrażliwych tam nie będzie na tej liście. Tam będzie tylko informacja, ile pakietów, jaki adres należy dostarczyć. Ten drugi pracownik będzie potwierdzał, że te pakiety dotarły właśnie tam, gdzie miały dotrzeć. A wybory prezydenckie zaplanowano na 10 maja. Polski Fundusz Rozwoju wyemitował pierwszą transzę tzw. koronaobligacji. To forma kredytu, z którego fundusz sfinansuje pomoc dla firm. Łącznie do małych i średnich i dużych przedsiębiorstw ma trafić 100 miliardów złotych. Z wczorajszej emisji fundusz pozyskał od banków ponad 16 miliardów złotych. Pierwsza emisja była sukcesem, ocenił w programie trzecim Polskiego Radia Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Były pewne obawy, na ile instytucja taka jak PFR będzie w stanie gromadzić środki. Widać, że tutaj obawy były przynajmniej póki co niepotrzebne. Dobrze, że to już się sprawdziło w praniu, więc nie jesteśmy na poziomie gdybania, tylko już realizacji pierwszej transzy projektu. Trzeba też pamiętać, że z punktu widzenia firm, instytucji finansowych, które lokują dosyć duże pakiety środków, no to może być ciekawa oferta. Wczoraj wieczorem Komisja Europejska zatwierdziła rządowy program pomocy małym i średnim firmom. To oznacza, że fundusz będzie mógł rozpocząć wypłaty. W lasach ściółka jest sucha jak kartka papieru. Tak sucho nie było już od wielu lat. Tak naprawdę, aby sytuacja w lasach mogła się poprawić, musiałoby padać ciągle, tak myślę, że koło miesiąca, żeby ta wilgotność ściółek była nieco wyższa. Nawet niewielkie zarzewie ognia w postaci niedopałka papierosa czy butelki, która leży, jest wyrzucona przez spacerujących ludzi, może spowodować zarzewie ognia. Mówił dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Arkadiusz Wojciechowicz. W lasach obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Sytuację ma poprawić projekt budowy zbiorników retencyjnych. To 100 milionów złotych, które w ciągu ostatnich lat wydaliśmy na właśnie małą retencję. Jeżeli chodzi o ilość zretencjonowanej wody, to jest około 2 miliony metrów sześciennych zretencjonowanej wody w tak zwanej retencji nizinnej. Natomiast do tego dochodzi jeszcze retencja górska, około 400 tysięcy metrów sześciennych wody. Leśnicy proszą o odpowiedzialne zachowanie w lasach i spacerowanie wyłącznie po ścieżkach. Nie wykluczają też wprowadzenia zakazu wchodzenia do lasów. Po pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym trwa liczenie strat. Spłonęło ponad 6 tysięcy hektarów terenów leśnych i bagiennych. Mamy na tym terenie około 100 hektarów cennych siedlisk Natura 2000, obszary muraw napiaskowych, łąk selernicowych. Ptaki przede wszystkim mogły stracić lęgi, takie gatunki jak czajka, rycyk, krzyk, krwawodziób, może bąk. Mówił dyrektor parku Andrzej Grygoruk. Dyrekcja parku jest przekonana, że za pożarem stoi podpalacz, a do prokuratury trafiło już zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Za informację o podpalaczu wyznaczono 10 tysięcy złotych nagrody. I jeszcze informacja sprzed chwili. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 187 nowych zakażeń koronawirusem. Kolejnych 8 osób zmarło. W sumie w kraju zachorowało 12 089 osób i jest 570 zgonów. Do tych informacji będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami bardzo ciepły i słoneczny dzień. Deszcz możliwy tylko na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, ale będzie tam padać tylko przelotnie. Najchłodniej w Gdańsku i Białymstoku 19 stopni, w Poznaniu i Łodzi 22, najcieplej we Wrocławiu i Opolu 24, a nawet 25 stopni. Trójka.

Bejrut i pocztówki z Italii na początek naszego spotkania dzisiaj, 28 kwietnia. Jak zwykle przygotowaliśmy dla Państwa sporo rekomendacji na ten czas spędzany w domu. Trzy powieści w wydaniu dźwiękowym mamy także już za kilkanaście minut. Akademia Pana Kleksa będzie czytał Piotr Frączewski. To już jedna z ostatnich wypraw do tej szacownej placówki edukacyjnej. Kwadrans przed południem zagłębimy się w lekturę listów dwojga wybitnych poetów Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta, zebranych w tomie zatytułowanym Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. A około 14.30 kolejna odsłona naszego dźwiękowego westernu w odcinkach Bracia Sisters Patricka DeWitta. To są powieści. Będą też oczywiście rekomendacje pozornie tylko z daleka od Agnieszki Obszańskiej, od Jana Niebudka i Michała Margańskiego. Ja też dołożę swoje trzy grosze, jeśli chodzi o to, co można oglądać na małym ekranie, ale w różnych metrażach. I będzie też po drodze kilka niespodzianek. Słuchają Państwo programu trzeciego, 12 minut po 10. Płyta tygodnia teraz się do Państwa uśmiecha. Tęskno. Tęskno to teraz solowy projekt Joanny Longić. Z tego krążka usłyszymy piosenkę Frajda, a gdyby Państwo chcieli tę płytę poznać bardziej dogłębnie, to 71335. Proszę wysłać nam wiadomość zawierającą adres, imię, nazwisko. I jeszcze informacja, że koszt wysłania takiej wiadomości to złotówka plus VAT. Przyjdzie nieuchronne, zanim znikną przyjemności. Wiele mam do nadrobienia, trzeba działać tu teraz, robić rzeczy ulubione, pójść do kina, do muzeum, tańczyć, kochać, nie żałować, śmiać się głośniej niż wypada, kiedy bliski świata do zabawy jest okazja. Po co grzecznie czekać w ciszy? Dozwolone wszystkie chwyty. Mogę w końcu frajdę mieć. to Tęskno i Frajda z płyty Tęskno. Dla pani Eweliny ze Świebodzic i dla pana Grzegorza z Mrągu dzisiaj mamy egzemplarze. Kolejny będzie miał dla państwa jutro Hirek Wrona o tej samej porze. To nasza płyta tygodnia. Mój adres mailowy to najlepsza forma kontaktu dziś. Bardzo jestem ciekawa, jak państwu mija ten czas. Czy mają państwo trochę frajdy? Jakie lektury, jakie filmy, jakie seriale państwu towarzyszą? Jakie zabawy być może? katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl To ten adres, pod którym mogą państwo się ze mną podzielić swoimi doświadczeniami z tego czasu kwarantanny. A teraz spędzimy kilka minut z panem Lechem. To żadne wódów, to żaden tam wieczór cudów, to nie są jesienne dziady, to jest brak, brak nielegalny, perfidny, bo potencjalny, wygłupy i bagatela, a jednak brak, brak, brak, brak. Dlatego tak lgnę do ciebie, brak, dlatego tak ciągle nie wiem, brak, dlatego gdy czasem śpię, to śnię sen o paranoi, w której brak, ciebie brak. I to jak ciebie brak, brak, brak, to paranoiczny brak. To żadne wódu, to żadne tam tu i teraz, to nie jest ta konglomera, to jest brak. Dzień dobry państwu, tu Lech Janerka, zostańcie w domu z Trójką. Dziki, dziki. Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. O mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. Kilka co najmniej ważnych słów od Lecha Janerki. Dwa utwory z płyty Plagiaty. Brak wcześniej, a teraz Ramy Dada, muszę Państwu się przyznać, a właściwie zwierzyć nawet. Tak mogłabym powiedzieć, że to jedna z płyt mojego życia z 2005 roku. Plagiaty. No a teraz pierwsze z poleceń serialowych, rekomendacji. Nazwisko Ricky Gervais z pewnością obiło się Państwu o uszy. Co najmniej oczywiście, bo ten angielski komik, aktor, scenarzysta, reżyser wytyka nam wady co najmniej od dwóch dekad. Serial Biuro, potem Statyści, udział w różnych filmach, które albo on reżyserował i pisał, albo jego koledzy. Konferansjerka także na Złotych Globach, kiedy hollywoodzkie gwiazdy muszą robić dobrą minę do złej gry, bo nikt tak jak Ricky Gervais nie powie im prawdy prosto między oczy. Gervais jest też oczywiście stand-uperem. Na jednej z platform streamingowych dostępny jest jego program Humanity, czyli Ludzkość. I znamy go jako szydercę, który nie cofnie się przed żadnym żartem, jaki przychodzi mu do głowy. Co zresztą jest rodzinną dewizą Gervaisów, jak się dowiadujemy z tego programu właśnie, Ludzkość, Humanity. Ale w zeszłym roku Ricky Gervais stworzył serial zatytułowany Afterlife, czyli Po życiu, chociaż tego tytułu raczej się nie tłumaczy. Jego bohater, Tony, mieszka na prowincji, pracuje w małej, nikomu niepotrzebnej gazecie i opłakuje śmierć ukochanej żony. I to jest historia o stracie, o żałobie, o depresji, ale także o próbach poradzenia sobie w tym trudnym czasie. Wokół Toniego, jak to w życiu, sporo dziwaków, sporo dobrych ludzi i sporo też takich niezwykle irytujących ludzi. Od piątku dostępny jest drugi sezon serialu Afterlife. Nie spodziewałam się, że Ricky Gervais oprócz tych wszystkich momentów, kiedy daje mi się wyśmiać z różnych powodów, to jeszcze mnie wzrusza i to bardzo, a jednak to jest właśnie przypadek serialu Afterlife. A oprócz scenariusza i reżyserii dobrał jeszcze Ricky Gervais do tego serialu ścieżkę dźwiękową. So bad. Can you hear me, David Bowie? Poznali się na planie statystów i to był początek pięknej przyjaźni. David Bowie tym razem ze ścieżki dźwiękowej serialu Afterlife Rickiego Gervaisa. 29 minut po 10. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. To program Trzeci Polskiego Radia. O 10.30 od kilku tygodni odwiedzamy bardzo interesujące miejsce. Odwiedzamy razem z naszymi najmłodszymi słuchaczami, ale już żegnamy się powoli teraz z profesorem Ambrożym Kleksem i jego akademią. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. W Wigilię Bożego Narodzenia Pan Kleks zebrał nas wszystkich w sali szkolnej i rzekł do nas ze smutkiem w głosie. Drodzy moi chłopcy, nie mogliście nie zauważyć tego, co dzieje się dookoła was. Rozumiecie chyba sami, jaka jest tego przyczyna. Ot, po prostu i zwyczajnie, bajka o mojej akademii dobiega końca. Bądźcie przygotowani na to, że akademia ta w ogóle przestanie istnieć, a i ze mnie prawie nic nie pozostanie. Przykro mi będzie rozstać się z wami. Spędziliśmy wspólnie cały rok. Było nam wesoło i przyjemnie, ale przecież wszystko musi mieć swój koniec. A co z nami się stanie, panie profesorze? Zawołał Anastazy, tłumiąc płacz. Pan Kleks spojrzał nań z rozczuleniem i rzekł. Mój Anastazy, każdy z was ma swój dom, do którego wróci. W każdym razie pamiętaj o jednym. Dziś o północy obowiązkowo otwórz bramę, po czym klucz wrzuć do stawu. Znajdziesz przy brzegu przeręblę, którą specjalnie w tym celu wyrąbałem w lodzie. Na tym zakończy się właśnie bajka o Akademii Pana Kleksa. Wszystkim nam zrobiło się niezmiernie smutno. Otoczyliśmy pana Kleksa i całowaliśmy go po rękach, które stały się już tak małe, jak ręce dziecka. Pan Kleks obejmował nas serdecznie, potrząsał swoją łysą główką i nieznacznie ocierał łzy z oczu. Była to bardzo wzruszająca scena, którą przez całe życie zachowałem w pamięci. Thank you. Ciąg dalszy nastąpi, czyta Piotr Frączewski. Oczywiście muzyka Andrzeja Korzyńskiego z Akademii Pana Kleksa, aż łza się wokół kręci przy tych pożegnaniach, no ale to przecież tylko bajka. A do radiowych arcydziełek Baszki Marcinik jeszcze dzisiaj będziemy wracać. Your data, my data. The chromosomes match. Exact as in matter. A matter of fact. These aberrant feelings a cognitive state. Need the love object to reciprocate. Nowa piosenka Roisin Murphy jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, ale zawsze przyjemnie wracać także do jej poprzednich propozycji tutaj Overpowered oczywiście. Jeśli chodzi o nasz kontakt wzajemny, to ja oczywiście do Państwa mówię, a Państwo mam nadzieję słuchają, ale... Można do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Przed kilkunastoma minutami zwierzałam się Państwu ze swojej fascynacji, ze swojego zachwytu tak naprawdę serialem Afterlife Rickiego Gervaisa. Pani Patrycja napisała, że i właściwie pani Patrycja użyła takiego słowa, którego mi bardzo brakowało, jeśli chodzi o opis tego serialu. Rozczulający. To jest idealne słowo, żeby tę historię opisać. Dziękuję bardzo pani Patrycja za mail i za pozdrowienie. I przypominam, że mogą Państwo napisać w sprawach różnych, ale bardzo mnie interesuje, co Państwo czytają, co Państwo oglądają, czym mogą się Państwo ze mną i z słuchaczami podzielić i jakie mają Państwo dla nas rekomendacje. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. O tej porze mniej więcej 20 minut do pełnej godziny przez te 5 godzin naszego dzisiejszego spotkania będę przypominała piosenki w zaskakujących czasami duetach. To jest też przypomnienie sprzed kilkunastu co najmniej lat. Zostańcie z Trójką w domu. Hania Rani.

To oczywiście Kaja ze Zbigniewem Wodeckim z innego świata. To słońce w głosie pana Zbigniewa zawsze napawa mnie optymizmem. Państwo piszą, okazuje się, że serial Afterlife Rickiego Gervaisa budzi państwa zachwyt. Pani Kasia również napisała na mój adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, dokładając swoją cełą do tego opisu i mini recenzji, którą już z panią Patrycją wygłosiłyśmy. Pani Kasia dopowiada, że to jest serial, który pozostawia po sobie emocjonalny ślad. Myślę, że to bardzo trafne, ale też w innych sprawach, nie tylko o Afterlife mogą do mnie pisać. A teraz piosenka w wykonaniu Brodki, ale ta piosenka też jest związana z serialem polskim, tym razem oczywiście z serialem Jana Holubka pod tytułem Roist. Cześć, tu Leski. Zostańcie w domu z Trójką. Tyle już masz planów, jakbyś wieki nie